أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفى أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور اس بیعت کی طرف جو ہے اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں. مخیرہ شہل کا دوانا دوان دیز دیتا ما تو گو رہے نو بیا برد زخکاری چیز کم زیادہ تو دل تراشی دیزی کی کینا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور صلح حدیبیہ میں جو بیعت ہوا تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے انتقام لینے کے سلسلے میں 1400-1500 صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جو بیعت فرمائی تھی. تم رش الگ رش یونس صاحب جو دیکھو رش دل تک نہ رش تو اس بیعت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. ہم نے سورت کی ابتدا میں آپ کے سامنے جو ہے بیعت کے بارے میں صلح حدیبیہ کے بارے میں فتح مکہ کے بارے میں آپ کو ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ پڑھایا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اپنی رضا اپنی خوشی کا اظہار ذکر فرما رہے ہیں ان جانصار صحابہ کرام سے جنہوں نے اپنی ساتھی اپنے دوست ان کا انتقام لینے کے سلسلے میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت فرمائی. تو ان صحابہ کرام سے اللہ رب العزت اظہار فرما رہے ہیں اپنی رضا اور خوشی کا کہ میں ان سے راضی ہوا میں ان سے خوش ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ یقیناً بلا شبہ تحقیق کے ساتھ رضی اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ یقیناً راضی ہو گیا ہے اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جنہوں نے بیعت کی آپ کے ساتھ، جب انہوں نے بیعت کی آپ کے ساتھ، تحت الشجرت درخت کے نیچے، فعلما پس جانتا تھا اللہ، ما وہ کچھ فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم پس اتاری اللہ نے اطمینان علیہم ان پر، واصابہم اور نوازا ان کو، عطا کیا ان کو، فتحا قریبا فتحا نزدیک، ومغانم کثیرتن اور مال غنیمت بہت سا، یا خزونہا حاصل کریں گے یہ لوگ اس کو، وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، یقیناً اللہ خوش ہوا ہے، راضی ہو گیا ہے، راضی ہو چکا ہے، عن المؤمنین ایمان والوں سے، کون سے ایمان والے، اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تحت الشجرت درخت کے نیچے. دیکھیے کلام عرب میں جب قد جو ہے ماضی پہ داخل ہوتا ہے صیغہ ماضی پہ، تو یہ فائدہ پہنچاتا ہے قسم کا. اور جب قد کے اوپر لام کو داخل کیا جائے تو یہ بات جو ہے یہ مزید مؤکد بن جاتی ہے، بڑی تاکید والی بن جاتی ہے، مضبوط. تاکید کے معنی مضبوط، یعنی گویا کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہے ہیں. اپنی ذات کی قسم جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم، مجھے میری خدائی کی قسم، مجھے میری بڑائی کی قسم، کہ میں ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہوں. تو جب اللہ جو ہے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دیں بلا کسی شرط، کوئی شرط تو نہیں آیت میں نا، اگر کسی کو شرط معلوم ہے تو بتا دیں. قرآن میں تو بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ بات بتا دی، جنہوں نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر میں سے خوش ہوا، یہی بات ہے. اس میں تو کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے مانی کر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ دو ٹھوک الفاظ میں صحابہ کرام سے جو ہے وہ راضی ہونے کی بات فراہم بتا رہے ہیں. اور آپ نے سورۃ توبہ کے اندر پڑھا تھا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس یقیناً اللہ راضی نہیں ہوتے قوم فاسقوں سے. اللہ فاسقوں سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے. میرے خیال سے 96 نمبر آئے تھی سورہ توبہ کی, کہ اللہ جو ہے قوم فاسقوں سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا. تو جب اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں 96 نمبر آئے تھے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ سورہ توبہ, جب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ, یقیناً اللہ راضی ہو چکے ہیں, تو ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ فاسق نہیں تھے. فاسق کے معنی اللہ کے حکم توڑنے والے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم توڑنے والے. تو جب صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ فاسق نہ تھے. کیونکہ اگر صحابہ کرام جو ہے وہ فاسق ہوتے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ قوم فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوتے. تو ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام فاسق نہیں تھے, وہ اللہ کے حکم توڑنے والے نہیں تھے, وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے. دیکھیں اللہ اعلان فرما رہے میں راضی ہوا, تو اگر رافضی کہے میں راضی نہ ہوا تو کیا رافضی کی بات قابل التفات ہے کہ ان کی طرف ہم توجہ دے کہ رافضی کہے میں راضی نہیں ہوا, فلاں صحابی نے یہ کیا فلاں صحابی نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے اندر بیٹھے تھے, اسی اثناء جو ہے ایک خارجی آیا, تو وہ جو ہے رافضی تھا, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر سمجھتے ہیں, مرتد سمجھتے ہیں, غاصب سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں بالکل. اس نے کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے موقع پہ جو ہے بھاگ گئے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بھاگے تھے. اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیت رضوان میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے تھے, صلح حدیبیہ کے بیت میں. اس نے کہا ہاں بالکل نہیں تھے. وہ آدمی اٹھ کے جو ہے اس نے چیخ لگا دی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا ابھی بیٹھو, ابھی جواب بھی سنو نا, تم نے تو کہہ دیا ابھی میری بھی سنو. اس نے کہا جو آپ نے پہلی بات مجھ سے پوچھی, پہلا سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے, تو جواب بھی ذرا سنیے کہ وہ کیوں شامل نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات تھی, وہ انتہائی بیمار تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ان کے خاندان کا کوئی اور فرد جو ہے وہ نہیں تھا تیمارداری کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے مدینے میں. نہ ان کی ماں تھی, نہ ان کی بہن تھی, نہ ان کی کوئی اور بیوی تھی, نہ کوئی اور جو ہے وہ خادمہ تھی. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی تیمارداری کرے, لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے سے نکلے تھے تو وہ جنگ کی خاطر نہیں نکلے تھے, وہ قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے جانے کی اجازت مانگی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ نہ جائیے. اپنی بیوی کی جو ہے آپ خدمت کیجئے، کیونکہ اور نہیں ہے، وہ انتہائی بیمار تھی۔ تو لہٰذا اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی تو کس وجہ سے نہیں کی تھی؟ نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے نہیں کی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنگ بدر میں شرکت سے روکا تھا، اور نبی علیہ السلام تو السلام ابھی جنگ بدر سے واپس نہیں لوٹے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسی وجہ سے جب نبی علیہ السلام مدینے آئے تو نبی علیہ السلام نے چند ساتھیوں سمیت، نبی علیہ السلام تو السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو پہلی سوال کا جواب تو یہ ہے۔ ابھی دوسرا سوال کہ جنگ بدر، جنگ احد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھاگے تھے؟ ہاں بالکل بھاگے تھے، سب بھاگے تھے اکثریت، مگر ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ان کے بارے میں کہا میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ان کے بارے میں کہنے والے کہ وہ گناہ گار تھے؟ اور تیسری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں شامل نہ تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کے اندر شامل نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیعت تو تھا حضرت عثمان رضی اللہ کی خاطر، وہ بیعت کس کے بارے میں تھا؟ وہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص، انتقام، بدلے لینے کے بارے میں تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بیعت کے اختتام پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاذا لی عثمان، ایک ہاتھ میرا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ جو ہے وہ بتلا دیا، اور اس کو بھی جو ہے وہ بیعت کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا۔ اس آدمی کو کہا کوئی اور آپ کا اشکال ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا آئندہ اس طرح کی بات تم نے نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، تو جب اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوا، تو کیا ہمارے بارے میں کوئی یہ جو ہے بات ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آپ سے راضی ہوا؟ کوئی ہے جو یہ وسوخ سے یہ بات کہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ تو صرف ایک راز ہے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، لقد رضی اللہ عنہ، باقی کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سے جو ہے وہ اللہ راضی۔ ہاں حسن ظن ہے، کیا ہے؟ حسن ظن، مگر ظن تو گمانی چیز ہے، یقینی تو نہیں ہے نا کہ کسی، جس طرح جو ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے رف الملام عن ائمۃ الاعلام، ائمہ کرام پہ جو الزامات ہیں ان کی جوابات کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے رف الملام عن ائمۃ الاعلام، اس کے اندر اس نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ ائمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں، اگر کوئی ان کے نام کے ساتھ کہے رضی اللہ عنہم پھر بھی بات ٹھیک ہے، وہ کہتے پھر بھی یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑے جو ہے پائے کے عالم تھے، امت جو ہے ان کی دینداری پر، امت جو ہے ان کی دینداری پر متفق ہے۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں کہنا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ بات جو ہے پھر بھی ان کے بارے میں ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مگر وہ تو ایک اپنی ذہن کے بات یعنی بارے میں بتا رہے ہیں نا، مگر جو چیز صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے بتلائی ہے اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس نے کام کیا تو اس کو جو ہے وہ کیا لوگ برا بلا کہتے، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا ان کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ہے ایمان والوں سے، از یبایعون کا، جب انہوں نے بیعت کی آپ کے ساتھ تحت شجرت، درخت کے نیچے، درخت ایک امام گزرے ہیں جس کا نام ہے امام محمد ابن وضاح. امام محمد ابن وضاح القرطبی الاندلسی المتوفا 286 ہجری، یعنی آج سے تقریباً جو ہے 1250 سال پہلے گزرے ہیں، تقریباً 1200 سال پہلے جو ہے وہ گزرے ہیں. محمد ابن وضاح القرطبی الاندلسی المتوفا 286 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب البدع والنہی عنہا، کتاب البدع والنہی عنہا. صفحہ نمبر 42 پر جو ہے ایک روایت ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسپیکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے یہ حدیبیہ کے مقام پر، تو ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کہاں جو ہے وہ دوڑ کے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ حضرت یہاں پر وہ درخت ہے جس کے نیچے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، تحت الشجرہ. یہ لوگ وہاں پر جا کر جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فوراً سپاہیوں کو کہا جا کر ان کو واپس کر دو، جا کر ان لوگوں کو واپس کر دو. واپس کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس درخت کو جڑوں سمیت جو ہے نکال دو، اس کو آگ میں جو ہے ختم کرو، اور 1 سال تک اس راستے کو جو ہے وہ بند کر دیا آمد و رفت کے لیے کہ لوگوں سے وہ مقام بھی بھول جائے، لوگوں سے کیا ہو جائے وہ مقام بھی جو ہے وہ بھول جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی، مگر کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں بتلایا تھا ہمیں کہ یہ بڑا برکتی جو ہے وہ مقام ہے، بڑا بابرکت مقام ہے، لہٰذا یہاں پر اللہ سے مانگو، یہاں پر دعا کرو، یہاں پر تم جو ہے وہ نوافل پڑھو، ہمیں تو نبی علیہ السلام نے نہیں بتلایا. تو لہٰذا شرک کی روک تھام کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کے جڑوں سے جو ہے وہ جڑوں سمیت جو ہے وہ ختم کر دیا، آگ لگا دی وہاں پر، اور 1 سال تک جو ہے وہ راستہ آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا کہ لوگوں سے یہ جگہ بھی بھول جائے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ایسے تربیت یافتہ تھے جو شرک کی کھڑکی، شرک کا دروازہ جس سے جو ہے وہ کھلنے کا موقع امکان ہوتا وہ اس کو پہلے سے ہی جو ہے بند کر دیتے، وہ شرک کے امکان کو رد کرتے، وہ شرک کی کھڑکی اور دروازے کو بند کرتے. ہم شرک کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھولنے والے ہیں. آپ شہر میں چلے جائیے تو راستے کے کونے پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دریچہ بنایا ہوگا جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ہار ڈالے ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ دیے جو ہے وہ جلائے ہوں گے، موم بتی جو ہے وہ جلاتے ہیں. کیوں جی، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہیں یہاں پر پیر صاحب نے جو ہے ٹیک لگائی تھی، یہاں پر پیر صاحب نے ہاتھ رکھا تھا. تو کیا ہوا، پیر صاحب نے تو ہر جگہ ہاتھ رکھا تھا، تم ہر جگہ جو ہے وہ دیا جلاؤ گے؟ ہاں تو کیا تم ہر جگہ جو ہے وہ دیا موم بتی جلاؤ گے؟ شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا اندرونی شہر، آپ چلے جائیں وہاں پر سارا یہ پروگرام ہے. ہاں ہاں ہر جگہ جو ہے پروگرام موم بتی اور یہ جو ہے پتہ کیا وہاں پر ہے، ہاں یہ چیزیں جو ہے وہ کر دے. پیر کو بلایا، چارپائی پہ بٹھایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جگہ پر موم بتی جلاتے، وہاں پر جو ہے وہ دیے جلاتے. تو ہم شرک کے لیے راستے بنانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ کیا تھے، شرک کے راستے ختم کرنے والے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور ہے، پے در پے جو ہے وہ فتح یعنی فتوحات ہوتی رہی، لوگوں میں جو ہے یہ وہم پیدا ہوا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جس محاذ پر ہوں گے سپہ سالار تو فتح ضرور ہوگی. کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں بتلایا کہ حضرت لوگوں کی توجہ اللہ کے بجائے جو ہے خالد کی طرف آ گئی ہے. اس نے کہا اچھا, فوراً جو ہے حکم نامہ جاری کر دیا کہ خالد جو ہے معذور ہو گئے. ایک محاذ پر سعد کو لیا, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے محاذ پر, اور روم کے محاذ پر ابو عبید ابن جرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور خالد کو ان کے نیچے کر دیا. پھر بھی مسلمانوں کو اللہ نے فتح جنگی قادسیہ, جس نے ایرانیوں کی جو ہے وہ کمر کی ہڈی کو توڑوا دیا. لوگوں کو عمر نے یہ دکھلا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہے, کسی انسان کی طرف سے یہ نہیں ہوتا. اور وہی عمر, وہی خالد تھے جو خود سپہ سالار تھے, یہی صحابہ کرام ان کے نیچے تھے. مگر جب وہ دوبارہ جو ہے وہ سپہ سالار سے جو ہے وہ نیچے آ گئے ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہی خالد جو ہے ان کی امارت میں اپنے کام کو جاری اور ساری انہوں نے رکھا. ہمارے ملک کی جہالت تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر جونیئر کو جو ہے وہ جنرل بنایا جائے تو وہ سینئر جو ہے وہ مستعفی ہوتا ہے. وہ سینئر کہتا ہے کہ میں جونیئر کو کس طرح سلوٹ کروں گا, حالانکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امیر تھے, سپہ سالار تھے, ان کو معزول کر کے جو ہے وہ مامور بنایا اور ان کے مامور کو امیر بنایا اور خالد ان کے نیچے بھی کام کرتا رہا, کیونکہ ان کی تربیت قرآن سے ہوئی تھی. ان کی تربیت کس پہ ہوئی تھی؟ قرآن پہ ہوئی تھی. اسی طرح یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے, ان کو مخاطب کیا, میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ تم ایک پتھر ہو, انک حجر لا تنفع ولا تضر, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ نقصان. حجر اسود کو کہہ رہے ہیں جنتی پتھر, آسمانی پتھر جو آسمان سے نازل ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کے لیے, اس جنتی اور آسمانی پتھر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پتھر ہو, لا تنفع ولا تضر, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو اور نہ جو ہے نقصان. تو جب حجر اسود کے اندر یہ کمال نہیں ہے فائدہ اور نقصان کا, تو کیا فیروزہ کے اندر یہ کمال ہے؟ یاقوت اور زمرد اور یہ ان چیزوں کے اندر کیا نفع اور نقصان ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بےمان نے قتل کیا تھا اس کا نام ابو لولو فیروز تھا. تو کچھ لوگوں کو وہ آدمی بڑا پسند ہے, تو اسی وجہ سے ان کے نام پر جو ہے یہ فیروزہ ایجاد کر دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے, کیونکہ ان کے ہاتھوں یہ تھا کہ فیروز سے لوگ نفرت کریں گے, تو لہذا جو ہے فیروز کے نام کی تشہیر کے لیے جو ہے ان لوگوں نے کیا کر دیا, فیروزے کو ایجاد کر دیا. اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے اس کی محبت کو ڈال دیا کہ اس سے دودھ جو ہے وہ خراب ہوگا اور اس سے فلاں کام ہوگا اور اس سے یہ ہوگا, یہ جو چمکدار ہوگا تو قسمت بھی چمکدار ہوگی, اور جب یہ جو ہے میلی کچھ ایلی ہوگی تو قسمت بھی اس طرح ہوگی. یار قسمت کا اس میں کیا ہے, پتھر میں کیا ہے؟ تو جب حجر اسود جو ہے کیا ہے, لا تنفع ولا تضر, نہ فائدے والا نہ نقصان والا, کہ آپ کا یہ فیروزہ جو ہے حجر اسود سے مقام میں بڑھ کر ہے. کیا ہو سکتا ہے حجر اسود سے بڑھ کر کوئی اور پتھر ہو سکتا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے چوما, جس کو ابراہیم علیہ السلام نے چوما, بعد کے پیغمبروں نے چوما؟ کیا فیروزہ کو نبی علیہ السلام نے چوما؟ 124,000 صحابہ کرام نے چوما, ائمہ نے چوما, تابعین تبع تابعین نے چوما ہوگا. سمجھ آ گئی؟ جب وہ لا تنفع ولا تضر ہے, نفع اور نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے, تو کیا فیروزہ کے اندر کیا کمال ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے لوگوں نے کتابیں لکھی, فلاں پتھر کے اندر یہ فائدہ ہے اور فلاں پتھر کے اندر یہ فائدہ ہے. فلاں پتھر جو ہے آپ اس کی جو ہے آپ انگوٹی جو ہے وہ ڈالیں گے تو اس سے یہ آپ کی قسمت کے لیے اچھا ہے, آپ کے سٹار کے ساتھ جو ہے اس کی موافقت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, اپنی ذات میں جو ہے یہ جائز ہے. پتھر کوئی پہنے, شیشہ کوئی پہنے, موتی کوئی پہنے, اپنی ذات میں یہ چیز جائز ہے, میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, جائز ہے. مگر نفع اور نقصان کا عقیدہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش, نفع اور نقصان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اپنی ذات میں جو ہے یہ کیا ہے, جائز ہے. مگر چاندی, کوئی اور آئٹم نہیں, لوہا, گلٹ, سونا, اسی طرح پلاٹینم, سونے کے چاندی کے علاوہ جو بھی دھات ہے وہ سارے ممنوع ہے. اور چاندی بھی میرے خیال سے 4.25 ماشے ہے, 4.25 ماشا, اس کے برابر جو ہے وہ چاندی مرد کے لیے جو ہے وہ جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں. یعنی کہ تم بھائیو زمین دکان تراجی, تو ایک مرتبہ جو ہے میں نے اس کو دیکھ لیا تو ہاتھوں میں دو انگلی ڈالی, وہ سوال کرنے والا ہے, بھیک مانگنے والا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو آپ نے جو ہے وہ انگوٹھی ڈالی. ایک مرتبہ میں نے پوچھا کس کی ہے, اس نے کہا چاندی کی ہے. تو میں نے کہا اس کو بیچ دو, ایک مہینے کا آپ کا خرچہ ہو جائے گا. ایک ایک میں دو ہے اور اس میں جو ہے وہ قیمتی پتھر اس نے ڈالے. تو میں نے کہا اس کو بیچ ڈالو تو تقریباً انشاءاللہ آپ کا ایک مہینے کا خرچہ اس سے ہو جائے گا. مگر اس نے میری بات نہیں مانی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایک قلعے میں ایک لاش برآمد ہو گئی. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے بتا دیا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے. انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے وہ خط بھیجا کیا کرے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا رات کی تاریکی میں 7 کے 14 قبر جو ہے وہ کھودے جائے مختلف علاقوں میں, اور رات کی تاریکی میں ایک قبر میں اس کو دفن کیا جائے, کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کس قبر کے اندر حضرت دانیال ہے, کہ بعد میں جو ہے کوئی اس پہ قبر پرستی اور اسی طرح شرک کا اڈا نہ بن جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے. اللہ کی لعنت, اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات سنی تھی کہ بعد میں کہیں جو ہے اس سے شرک کا اڈا نہ بن جائے. تو حاصل کہ صحابہ کرام نے ہر اس چیز کو جو ہے بند کر دیا جس سے بعد میں امکان پیدا ہوتا تھا کہ یہ شرک کے لیے باعث بنے گا. ایسے لوگ تھے. اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا کر دے, ایسے لوگوں کو اللہ ہمارے اوپر مسلط کر دے جو اسلام کے لیے اچھے ہو, جو مسلمانوں کے لیے اچھے ہو, جو اس قوم کے لیے اچھے ہو, جو اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہو, جن کے دلوں میں جو ہے اس قوم کے لیے جو ہے خیرخواہی کا جذبہ ہو. ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے جو ظالم ہو, ظلم کرنے والے ہو, ظالموں کا ساتھ دینے والے ہو. اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ لی. اے اللہ اقتدار سے نوازنے والا تو ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. اے اللہ ہم پر اپنی فضل و کرم اور احسان فرما. اے اللہ اقتدار کو ان لوگوں کے سپرد کر جا جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہو, اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہو, اسلام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو, مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو, جو اجتماعی سوچ والے ہو, انفرادی سوچ والے نہ ہو, ذاتی سوچ والے نہ ہو, جو ذاتی فائدے کی طرف توجہ دینے والے ہو کہ فلاں سے مجھے ذاتی فائدہ ہے. اے اللہ ہمیں ایک قوم بنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. یقیناً اللہ راضی ہو چکا ہے ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ. تحت الشجرہ درخت کے نیچے رات کو اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے یہی دعا کرو جو میں نے آپ کو سکھلائی کہ اے اللہ اس قوم پر رحم فرما, اس ملک پر رحم فرما, ایسے لوگوں کو جو ہے برسر اقتدار لا جو اسلام کے لیے, مسلمان کے لیے, اس قوم کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس مٹی کے ساتھ مخلص ہو. اے اللہ جو ظالم نہ ہو, جو ظالم کا ساتھی نہ ہو, جو ظالم کے مددگار نہ بنے, جو ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے بنے, کیونکہ ان دعاؤں کے سوا مجھے کچھ اور چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کچھ ہوگا. یہی دعا ہے جو اگر کسی کے دل سے نکلے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ جو بھی ہو بغیر کسی چیز کے کہ کون سی پارٹی آئے کون سی نہ آئے, اے اللہ پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اے اللہ مخلصین کی ضرورت ہے, اے اللہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اے اللہ ان کو لا جو جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو, جو اسلام مسلمان اس دھرتی کے ساتھ مخلص ہو. اے اللہ ہمیں ذاتی فائدے سے اٹھا کر جو ہے ہمیں اجتماعی فائدے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کرا, ہماری سوچ کو جو ہے وہ اجتماعی بنا, نہ کہ انفرادی بنا, ذاتی نہ بنا کہ فلاں نے میرے لیے یہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یقیناً اللہ راضی ہوا ہے, راضی ہو گیا ہے, راضی ہو چکا ہے ایمان والوں سے. اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ, تحت الشجرہ درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم, بس جانتا تھا اللہ وہ کچھ جو ان کے دلوں میں تھا. کیا تھا؟ اخلاص, کیا تھا؟ ایمان. ایکٹر نہیں تھے, بناوٹی نہیں تھے, تصنع والے نہیں تھے, اداکاری نہیں کر رہے تھے. اللہ نے اللہ ان کے دلوں سے باعلم تھا, باخبر تھا. فانزل السکینت علی, بس اتاری اللہ نے اطمینان ان پر. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور نوازا ان کو فتح قریب سے. فتح قریب سے مراد کیا؟ غزوہ خیبر. ان کو خیبر سے جو ہے وہ نواز. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً, اور مال غنیمت بہت سا. يَأْخُذُونَهَا, حاصل کریں گے لیے اس کو. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا. وعدکم اللہ, وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے. مغانم کثیرتن, مال غنیمت کثیرتن, ڈھیر سارے کا. تاخذونھا, حاصل کرو گے تم اس کو. فعجل لکم ھذہ, پس فوری دیا تم کو حاضی ہی یہ فتح یا یہ غنیمت خیبر کی. وقف آئی دی انا سے انکم اور بند کر دیے لوگوں کے ہاتھ کو انکم تم سے. ولتکونا اور اس لیے کہ ہو جائے یہ بات نشانی اللہ کی قدرت کی, نشانی اللہ کے مدد کی, للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما اور مضبوط کرے تم کو سیدھے راستے پر. وعدہ کیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ مغانم کثیرا ڈھیر سارے غنیمتوں کا, جنگ ہونے, اسی طرح مسلمۃ الغزاب کی لڑائی, کسرا اور قیصر کی لڑائی, ان معنی غنیمت کی کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. تاخذون حاصل کرو گے تم اس کو. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جب یہ فتح ہوئے تو اتنی مال غنیمت آ گئی کہ مدینے میں کوئی زکات لینے والا نہ رہا. مسجد نبوی میں جواہرات سونے چاندی کی صرف اتنی بڑی ڈھیر لگی تھی کہ ایک طرف کھڑے آدمی کو دوسری طرف کے لوگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. خود ہی اندازہ کیجیے, یہ صرف سونے چاندی اور موتیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اونٹ بکریاں زمینیں, یہ تو یہ کیا ہے. جب جواہرات سونے اور چاندی کی اتنے بڑے جو ہے وہ ڈھیر لگ جائے کہ ایک طرف کھڑے آدمی کو دوسری طرف جو ہے وہ نظر نہ آئے, کون کھڑا ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, امن جو ہے وہ اس قدر آیا کہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اس نے کہا حضرت کیا ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے امن آئے گی, ہمارے ملک میں بھی امن آئے گا. کیونکہ جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا عدی, یہ حاتم کا بیٹا تھا, حاتم طائی نبی علیہ السلام سے پہلے گزرا تھا, بڑا سخی تھا, عیسائی مذہب پہ تھا, یہ خود بھی عیسائی تھا, بعد میں مسلمان ہوا. طائی کے قبیلے جو ہے بڑے ڈاکو تھے. اس نے کہا بڑا امن, نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت امن آئے گا, بہت سا یعنی بڑا امن آئے گا. جس طرح ہم پوچھتے ہیں, ہم سے سوال کرنے والے کہتے ہیں کیا ہمارے ملک میں بھی امن آئے گا, کہ ہم گلگت جائیں گے, چترال جائیں گے, بلوچستان زیارت جائیں گے اور ہم کسی سے نہیں ڈریں گے, کسی کا خوف نہیں ہوگی, کوئی ہمیں اغوا کرے گا, کوئی ہمیں ٹارگٹ کرے گا, کوئی یہ کرے گا, نہیں. انشاءاللہ آئے گا, امن آئے گا انشاءاللہ. اللہ سے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر, اے اللہ ہم پہ رحم فرما. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل عدی امن آئے گا, ایسا امن آئے گا کہ ہیرا کوفہ کے قریب عراق میں ایک علاقہ ہے, وہاں سے ایک عورت جو ہے وہ چلے گی جوان, اپنے اوپر جو ہے وہ زیورات کو جو ہے وہ انبار کرے گی, وہاں سے چلے گی بیت اللہ کا طواف کرے گی, اکیلے ہو کے آئے گی, اکیلے واپس جائے گی. تطوفی بیت اللہ ولا تخافی الا اللہ, بیت اللہ کا طواف کرے گی, اس کے دل میں اللہ کے خوف کے بجائے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا, اتنا امن ہوگا. عراق مکہ, یہ عدی فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے. اسی طرح کی سچویشن میں دیکھ لی, ایک عورت جو ہے وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے آ رہی ہے, میں نے اونٹنی کے مہار کو پکڑا, پوچھو کہاں جا رہی ہوں, اس نے کہا بیت اللہ کا طواف کر کے جو ہے واپس ہیرا جا رہی ہوں, اکیلے تنے تنہا, اتنا امن. دوسرا سوال عدی نے یہ کیا تھا, کیا ہمارا پیٹ بھی بڑھ جائے گا. بڑے غریب تھے یہ لوگ, اس نے کہا بالکل نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, عدی ایک ایسا دور آنے والا ہے تم پر कि माल की इतनी कसरत हो जाएगी कि मदीने में कोई जकात लेने वाला नहीं होगा। यही आदि रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर था और खैसर और किसरा की जो माल गनीमत आ गई तो मदीने में कोई जकात लेने वाला नहीं बचा। मदीने के बासी जकात तकसीम करने के लिए मुजाफात का रुख करने लगे। ऐसा दौर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वादकुमुल्लाह, वादा किया है अल्लाह ने तुम्हारे साथ मगानिम कसीरा, बहुत ढेर सारे गनीमत का, ताखुजूनहा हासिल करोगे तुम इसको, फाजल लकुम हाजिही बस फिल फौर दिया, जल्दी से दिया, फौरी दिया तुमको हाजिही ये फतह या ये माल गनीमत, किसकी खैबर की, वकफा आई दिया ना से अनकुम और बंद कर दिया लोगों के हाथों को, अनकुम तुमसे कहां पर बंद कर दिया, सुलह हुदैबिया में, लड़ाई की नौबत ना आई, जंग होते होते रह गई, लड़ाई होते होते रह गई, वली तकूना इसलिए कि हो जाएंगे बात, आयतन निशानी अल्लाह के मदद की लिल मोमिनीन ईमान वालों के, कि किस तरह जो है अल्लाह जो है अपने पैगंबर और ईमान वालों की मदद फरमाता है और मजबूत करे तुम्हें सरात मुस्तकीम पर, तसल्ली है इसमें, वह उखरा और गनाइम है और गनीमतें हैं, लम तकदीरु अलैहा कि कादिर नहीं हो चुके हो तुम अलैहा उसके हासिल करने पर अभी, कद अहात अल्लाह यकीनन इहाता किया है अल्लाह ने बेहा इसका तुम्हारे लिए, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरा और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह ने और गनाम का आपके साथ वादा की, जिसर मैंने किए दिए, कैसर रूम, किसर ईरान, यमन के गनाम आ गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते वलौ कातलकुमुल लजीन कफरु लवल्लवल अदबार, और अगर जंग करते तुम्हारे साथ वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, लवल्लवल अदबार, तो जरूर बजरूर फेर लेते अपनी फीट को, फेर लेते अपनी पीठ को, सुम बला यजीदून वलियन, फिर न पाते वो अपने आप के लिए वली उनको दोस्त, वला नसीरन और कोई मदद का। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते कि सुलह हुदैबिया में अगर जंग की नौबत मैंने पैदा नहीं की थी तो ये काफिरों की फेवर में बीता, उनके हक में बीता, कि अगर वो मुकाबले के लिए वो निकल आते तो वो क्या कर जाते, भाग जाते, भीड़ दिखाकर जो है वो भाग जाते, वो मुकाबले के लिए ना आते। सुन्नत अल्लाह, ये तरीका है अल्लाह का, कद खलत मिन कबल, यकीनन गुजर चुका है इससे पहले, वलन तजिद सुन्नत अल्लाह तब्दीला, और हरगिज तुम नहीं पाओगे अल्लाह के तरीके को तब्दीलन, तब्दील होना, कौन सा तरीका, कि जब भी हक परस्तों के मुकाबले में बातिल परस्त निकले है तो उन्होंने जो है वो भीड़ दिखाकर जो है वो भाग चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हक परस्तों के मुकाबले में जब बातिल परस्त निकले हैं तो वो क्या कर चुके हैं, वो भागे हैं। अल्लाह हक परस्तों के साथ मदद फरमाता है और जालिमों को जो है अल्लाह जेर कर देता है ईमान वालों के, ये अल्लाह का तरीका है जो पहले से जो है वो चलाया है।